أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize İsra suresinin 53. ayetiyle devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız, geçen dersimizde işlediğimiz ayetler, ahiretten, ahirete imandan söz ediyorlardı. Yani insanın dünyevileşmesinin, Allah'la ilişkisini koparmasının, zulmetmesinin, kendisiyle ilişkisini koparmasının, kendisiyle barışık olmamasının, kavgalı olmasının, tabii ki tabiatla, çevresiyle, diğer insanlarla ve mahlukatın yaratıcısı Allah'la barışık olmamasının temelinde yatan en büyük sebep olarak ahirete imansızlığı göstermişti. Yeniden diriliş ve hesap gününün hatırlatılmasının ardından işte bir ayet geliyor. Diyalog çağrısı. Ki bu kadar geniş bir perspektif, insanın ezeli mazisi ve ebedi istikbalini de içine alan bu kadar geniş bir perspektif ancak Allah'a layıktır. Ve ancak bir vahide görebiliriz bunu. İşte o perspektifin merkezinde yine Allah'ın insana olan rahmetini görüyoruz. Ve yeniden diriliş ayetlerinin ardından bir diyalog çağrısıyla devam ediyor Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul li ibadi yekulu lleti hiye ahsen. İmdi söyle kullarıma, birbirlerine karşı sözü en güzel biçimde söylesinler. Ya da söyle kullarıma, birbirleri arasındaki diyalog yolunu açık tutsunlar. Ya da söyle kullarıma, birbirleriyle güzel bir diyaloğa girsinler. İşte Rabbimizin peygamberine, kullarıma benden ilet diye emrettiği emir. Diyalog çağrısı. Yani sözün gücüne inansın. Bana inanıyorsanız, sözün gücüne inan. Söz güçlü olmasaydı Allah konuşur muydu? Vahiy varsa, sözün gücü var demektir. Onun için aslında bu ayet, bu ibare Allah'ın has kullarına sözün gücüne inanma çağrısı. Ve tabii söyle kullarıma, birbirleriyle iyi bir diyalog geliştirsinler dediği karşı taraf kim? Hiç kuşkusuz ki inanmayanlar. Ayetin bağlamı zaten bunu veriyor. Zümer 8. ayet ne diyordu? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ. Onlar ki, yani sözün gücüne inanan, buna inandığı için Allah'ın sözüne inanan müminler, sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. Ama sözü dinlerler. Tamamını dinlerler. يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ Oradaki el takısı sözün tamamına delalet eder. Tamamını dinlerler. Ama seçerler. Çünkü müminin aklı seçen akıldır. Mümeyyiz akıldır. En güzeline uyarlar. İşte Kur'an'ın bu prensibini hayatında bir melekeye dönüştüren sevgili Efendimiz, o yüce insan, sözün tamamını dinlediği için, sözünü dinlediği münkirler ve putperestler tarafından ne diye isimlendirilmişti biliyor musunuz? Uzun, kulak. Kulak diye isimlendirilmişti. Tevbe suresinin 61. ayetinden öğreniyoruz bunu. Yani kulak diyecek kadar, kulak lakabını düşmanları verecek kadar söz dinleyen, söze önem veren, karşısındakinin sözüne değer veren biri. Çünkü Allah böyle istedi. Dinle. Ondan sonra. Önce dinle. Ondan sonra vuracaksan. Ama önce dinle. İşte ilahi vahiylerin özü. Kur'an vahiyinde böyle tecessüm etti. İnne şeytane yenzeğu beynehum. Neden diyalog geliştirsinler? Çünkü şeytan aralarını açmak ister. Görüyor musunuz? Şeytanı aradan çekmenin formülü olarak diyalog yolunu açık tutmak öngörülüyor. Demek ki şeytan daha çok sözün aradan çekildiği durumlarda girer. İnsanların aralarını açar. Yani söze güvensizliğin olduğu yerde şeytan girer. Özellikle müminler kendi aralarında bu kurala riayet etmeleri gerekmiyor mu? Kur'an, imandan mahrum kitlelerle dahi diyaloğu emrederken, ya müminlerin birbirleri arasında kopukluğu, söze güvenmemesi, birbirleriyle sözlü diyaloğa girememesi, birbirlerine kendilerini ifade etmemesi, bizzat muhatabının ağzından kendisini öğrenmemek, tanımamak, dinlememek affedilebilir bir cürüm mü bu? O zaman şeytan girer diyor. Şeytanın girmesini istemiyorsanız, bizzat yüz yüze, göz göze, öz öze ama söz söze olun. Olun ki şeytan girmesin. İnne şeytane kâne lil insâni aduvven mubîn. Gerçek şu ki, şeytan sadece müminlere düşman değil. Dikkat buyurun. Lil insan. İnsan soyuna düşman. İnsan soyunun apaçık düşmanıdır. Buradaki el insan, lam-ı tarif cins içindir. Tüm insan cinsini kapsar. Yani insan soyuna, Adem oğluna düşmandır şeytan. Onun için şeytanın askeri olmayın. Düşmanınıza fırsat vermek istiyorsanız sözün yolunu tıkayın. Eğer söz kanallarını açık tutarsanız şeytan size olan ezeli düşmanlığını sizin üzerinizde uygulayamaz. Zarar verir. Ne diyordu? Ankebut 46'da Kur'an ehli kitabı kastederek Onlarla güzel tartış diyordu. Demek ki sadece burada değil, Kur'an'ın diğer başka birçok yerinde sizin gibi inanmayan, inancınızın aynı olmadığı diğer inanç mensuplarıyla iyi bir diyalog kurmak emrediliyor. Neden? Çünkü sizin korkacak hiçbir şeyiniz yok. Kendine güveni olmayanlar diyalogdan kaçarlar. Söyleyecek sözü olmayanlar sözden korkarlar. Siz, bir mümin sözden neden korksun? Çünkü o sözün şahını kendi elinde bulur. Çünkü o sözlerin sultanı olan vahye iman etmiş. Çünkü o kendisini hakikate nispet etmiş. Kendisini yalana nispet edenler korksun sizden. Siz korkmayın. Sizin iletecek çok şeyiniz var. Sizin ulaştıracak çok şeyiniz var. Çünkü güçlü olan söz sizde. Kavlül hak sizde. Hak söz sizde. Hakkın sözü sizde. Onun için siz değil, muhataplarınız tedirgin olsun. Rabbukum a'lemu bikum. Rabbiniz kim ve ne olduğunuzu çok iyi bilmektedir. Kendinizi Allah'a ispat için din adına saldırganlık yapmayın. Taşkınlık yapmayın. Bu anlaşılıyor. Çünkü Rabbiniz sizin ispatınızı istemiyor. O sizi biliyor. Çok iyi biliyor kimin ne olduğunu. Yani onun için böyle vitrinlik işlere soyunup da saldırganlık yapmayın. Rabbiniz kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ona ispat edecekseniz yüreğiniz yetiyor zaten. Onun için vitrine yatırım yapmayın. Yatırımınızı kişiliğinize, kimliğinize yapın. İn yeşe yerhamkum ev in yeşe yuazzibkum. Dilerse size rahmetiyle muamele eder. Dilerse cezalandırır. Yani bunları yine de yapıyorsunuz. İnsanoğluna hitap ediyor, unutmayalım. Yani şu anda bu ayetler inananı ve inanmayanı, mümini ve münkiriyle tüm insan soyunu muhatap alıyor. Rabbimizin o engin merhamet denizi onları da kuşatıyor ki onlara da hitap var burada. Siz sözlerin şahına yan döndünüz. Sözlerin sultanına inanmadınız. Bu tavrınızla aslında cezayı hak ettiniz. Ama Allah yine de kapısını size kapatmıyor. Açık tutuyor. Çünkü Allah kuluna diyaloğu önerirken, teklif ederken kendisi kapatır mı? Kendisi kapısını kapatır mı? Onun için haydi siz de Allah'la diyaloğa girin. O nedenle Kur'an okumak buyuruyordu Efendimiz. Allah'la konuştum demek için yeterlidir. Rabbisiyle kişinin konuşması gibidir. Zaten soranlar cevap alırlar. Sorarsınız Kur'an'a, o da size cevap verir. Sormazsanız cevap verme. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Bunun içindir ki biz seni onlara inanç dayatan bir sorumlulukla göndermedik. Buradaki vekil sözcüğünü inanç dayatan bir sorumluluk. Yani onların vekaletini üstlenmedi. Göndermedik buyuruyor Kur'an. Tehdit etmeyin diyor. Teklif edin. Dahası temsil edin. Temsil etmiyorsanız tehdidinizin ne değeri olabilir ki? Teklif edin. En güzel teklif temsil etmek. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bu hitabın ardından kevni ayetlere sözü getirdi Kur'an ve diyor ki, göklerde ve yerde bulunan her varlığı Rabbin çok iyi bilmektedir. Yani sizi biliyor. Ama sizi bilmekle kalmıyor. Göklerde ve yerde bulunan tüm varlıkları da biliyor. Bu bir ima içerse gerek. Diyor ki gelecekte insanın yüceliğine ve onuruna atıf yapan ayet gelecek. Ve o ayetin arkasında da birçoklarından üstün kılındığımız vurgulanacak. Ama her şeyden değil, tüm yaratıklardan değil. Adeta bu ibare göklerde ve yerde bulunan her varlığı da çok iyi biliyor. Sizin alternatifleriniz varsa onları da biliyor. Ey insan, Allah'ın tek alternatifi değilsin. Bir gibi bir ima seziyorum ben bunda. Devam edelim. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Dahası Rabbin peygamberlerden her birine diğerinden farklı olarak üstün nitelikler yerleştirmiş, vermiştir. Sanırım bu ibare sevgili Efendimizin tasavvurunu inşa eden bir ibare. Muhatapların tasavvurunu değil, öncelikle Peygamberimizin tasavvurunu. Çünkü muhtemelen onun bilincindeki, zihnindeki bir soruya cevaptı bu. Kendisinden vahyi dışarıdan destekleyen mucizeler isteniyordu. Ki bu surenin ileriki ayetlerinde, İstenilen tüm mucizeler ardı ardına sıralanacak. Rabbimiz ise bu mucizeleri göndermiyordu. Mucize olarak sadece Kur'an'ı göndermişti. Vahyi göndermişti. Niçin göndermediğini de açıkça ilan ediyordu 59. ayette. Biraz sonra tefsirini yapacağız. Dolayısıyla Efendimiz daha önceki peygamberlere risaletlerini destekleyen dışarıdan bir belge, dışarıdan bir kanıt vermişken kendisine verilmemesi konusunda bir soru işareti belirmiş olacak ki Rabbimiz işte o soru işaretine bir cevap. Yani Rabbin peygamberlerden her birine diğerinden farklı olarak üstün nitelikler bahşetmiştir. Sana da evrensel bir vahiy vermiştir. Önceki peygamberlere verilen mucizeler sadece kendi zamanlarında, sadece o mucizenin muhatapları için geçerliydi. Çünkü sadece görenleri ilgilendiriyordu. Fakat son peygambere verilen bu mucize öncekilerden farklı olarak ebedi bir mucizeydi. Yani peygamber vefat etse dahi geriye kalacak, yaşayacak bir mucizeydi. Unutmayınız, ayat-ı beyinat olarak nitelendirilen, önceki peygamberlere verilen mucizeler, vahyi desteklemek için gelmişti. Yani onlar parmaktı, gösterdikleri ay ise vahiydi. Onlar zarftı, zarfın içindeki mektupsa vahiydi. Atfeden mi, atfedilen mi daha üstündür? Elbette işaret edilen daha üstündür. Onun için işaret taşları yola işaret ederler. Amaç yoldur, amaç taş değildir. Demek ki önceki peygamberlere verilen fiili ve fiziki mucizeler vahye işaret ettiler. Oysa ki Efendimiz'e verilen mucize bizzat kendine işaret etti. Vahiy mucize oldu onda. Onun için işte burada hepsine farklı üstünlükler verilmiştir. Fakat sana çok çok farklı olan evrensel bir mucize verilmiştir denilmek istense gerektir. Ve âteynâ Davûde zebûrâ. Nitekim Davud'a krallıkla birlikte hikmet yüklü sayfalar verdiğimizi hatırlayın. Yani burada bir örnek veriliyor. Neyin geçici, neyin kalıcı olduğuna dair bir örnek. Davud'un krallığından bu ibare söz etmiyor. Ben parantez içinde. Davud bir kraldı. Devlet başkanıydı. Fakat Davud'un krallığından geriye şimdi ne kaldı? Peki nesi kaldı geriye? Verdiğimiz hikmet kitabı kaldı. İşte bu söyleniyor. Geriye kalanın, kalıcı olanın ne olduğuna bak ey Resul, ey peygamber. Onun için sana kalıcı olan bir mesaj verdik. Krallık olsa ne yazardık? Adeta bir teselli, bir tesliye bu ayetler. Davud'un gök kubbeye saldığı sada hala çınlıyor. Ya Yüce Muhammed'imizin, Efendimiz'in saldığı sada işte önümüzde. قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ. De ki, onun dışında kendilerine tanrısal güç vehmettiğiniz kimseleri çağırsanız haydi. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا. Düş kırıklığıyla göreceksiniz ki sizden hiçbir zararı kaldırmaya ya da onu yararlı bir şeyle değiştirmeye güçleri yetmeyecektir. Tabii burada vahyi inkar eden muhataplara seslendi ve dedi ki hadi Allah'a ait bir takım nitelikleri kendisine yakıştırdığınız kimseleri, kendisinde tanrısal güç vehmettiğiniz kimseleri yardıma çağırın. Düş kırıklığıyla göreceksiniz ki sizden hiçbir zararı gideremeyecek ya da onu bir başka şeyle değiştirmeye güçleri yetmeyecek. Buradaki ilginçtir. اَلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ. اَلَّذ۪ينَ genellikle canlı ve bilinçli varlıklar için kullanılır. Yani peygamberler, veliler, alimler, melekler, azizler, sizin kendisine güç vehmettiğiniz, yani size yardım edeceğini düşündüğünüz Büyük insanlar. Onu söylüyor burada. Kurtarıcı diye baktığınız büyük insanlar. Onlar kendilerine gelecek bir zararı bile def edemezler. Sizden nerede kaldı ki bir zararı def edecekler? Bu konu üzerinde Kur'an çok çok duruyor. Allah'a ait bir niteliği, bir özelliği Allah'tan başka, isterse peygamber olsun, isterse melek olsun, birine vermek nedir? Tanrısını, tayin hakkını kişinin kendisinde zannetmesidir. Korkunç bir cinayettir. Yani siz Allah'ın kulu olduğunuz halde siz kendi tanrınızı kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Zihninizde, tasavvurunuzda, aklınızda. Bu aynı zamanda şudur. Allah'a ait bir vasfı çalmak demektir. Çalmaya kalkışmak, teşebbüs etmek demektir. Hakkınız var. Yapabilir misiniz? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ. Bu çok çok daha önemli. Aynı mevzu devam ediyor. Kaldı ki diyor ayet. Onların kendilerine yalvarıp yakardıkları kimseler var ya, Allah'a en yakın sandıkları hangisi ise onların, hangisi ise işte onlar bile Rablerine yakın olmak için var güçleriyle çaba gösterirler. Yani sizin kendisinden yardım beklediğiniz kimseler, peygamberler, melekler, azizler, alimler, veliler var ya, şimdi kafanızda, zihninizde en büyüğü hangisi onu alın. Misal olarak. O bile Allah'a yakın olmak için var gücünü harcarken sana ne oluyor be adam? Sen Allah'a yaklaşmak için kendi çabanı kullanmıyorsun. Evet. Buradaki vesile, el vesile, unutmayalım ki kişinin tüm çabasını harcaması demektir. Yakın olmak için tüm çabayı harcamak. Vesilenin anlamı budur. Yani bir başka şeyi, aracı koymak değil, Türkçe'ye geçtiği gibi. Asıl anlamı kişinin yakın olmak için var gücünü harcaması. Elinden geleni ortaya koyması. Sizin kendisinden yardım umduklarınız Allah'tan yardım umuyorlar. Ya siz? En azından onları örnek alın da siz de Allah'a yakın olmaya çalışın. Demekte bu ayet. Ve yercûne rahmetehu ve yekâfûne azâbe. Yine onlar onun rahmetini dilenip cezasından da korkarlardı. İnne azabe rabbike kâne mahzûra. Çünkü senin Rabbinin azabı her daim kaçınılması gereken bir ceza. Çok ağır bir ceza olmuştur. Akıllı insan Rabbinin cezalandırmasından korkar ve sakınır. Ve in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadida. Ve yoldan çıkmış hiçbir toplum yoktur ki biz onun helakini kıyamet gününden önce kararlaştırmamış ya da şiddetli bir azab ile cezalandırmamış olalım. Kâne zâlike fil kitâbi mestûrâ. Bu daha baştan kayıt altına aldığımız ilahi bir yasadır. Fil kitab. İlahi bir yasa. İlahi yasaların kayıtlı tabiatına bir atıf. Yani artık yasa olarak konulmuş, değişmez bir kanun. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ayette. Hem nahnu muhlikuha, helak var, hem de ev muazzibuha, azap var. Aynı ayette iki kavram kullanılıyor. Helak, tabi yasalar kullanılarak ansızın verilen ceza. Azap ise toplumun kendi içinden insanlar kullanılarak belli bir süreç içerisinde, tarihin ve sosyolojinin yasaları çerçevesinde verilen ceza. Çöküş, yok oluştur. Onun için aynı cümle içinde ikisi de kullanılıyor. Burada Rabbimiz, Allah'tan başkalarının tanrılaştırıldığı tüm toplumlarda kula kul olanlar, insanı kul edinenler çıkar buyuruyor. Yani Rabbimizin bize verdiği ders bu. Neden Allah'tan başkalarının tanrılaştırılmasına bu kadar ciddi itiraz yöneltiyor Kur'an? Süreç şöyle gelişir. Allah'tan başkalarına kul olunan bir toplumda kula kul olanlar ve kulu kul edinenler çıkar. Allah'ın sıfatları başkasına verilmeye başlandı. Bunların olduğu yerde insan insana tahakküm eder. Zulmeder. Baskı altına alır insanların bir kısmı diğer kısmını. Güç sahibi olanlar güçsüz olanları. Servet sahibi olanlar servetsiz olanları baskı altına alır. Ve zulüm başlar. Zulüm bir toplumun kıyametidir. Zulüm başladı mı o toplumun kıyameti kopmuş demektir. İşte şirk ve şirkin her türü bunun için yasaktır. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ Bizi elçilerimizi mucizevi sembollerle göndermekten alıkoyan neden, yalnızca önceki toplumların onları yalanlamış olmalarıydı. Biraz önce değinmiştim, atıf yapmıştım bu ayete. Yani son peygambere neden önceki peygamberlere verilen mesela Semud kavmine verilen deve gibi, Musa peygambere verilen asa gibi bir mucize. Yani dış delil, kanıt, onun risaletinin dış kanıtı, delili verilmedi diye sorulacak olursa işte cevabı burada. Aslında bu cevap Kur'an'ın diğer surelerindeki ayetlerle işlendiğinde daha güzel anlaşılır. Ankebut 51'de evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim. Kendilerine okunan bu kitabı onlara indirmiş olmamız mucize olarak yetmedi mi diyor. Yetmedi mi? Alın. Ki bu bir cevaptır aslında. Bu ayetin hemen bir üstünde, yani Ankebut 50'de sorusu soruluyor bunun. Neden ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilmiyor diyorlar. İşte cevabı böyle geliyor. Mucize olarak yetmedi mi diyor. Yine En'am suresinde eğer istedikleri gelseydi yine de inanmazlardı. Rabbimiz biliyor, bilmiyor. İlginçtir. Onun için aslında istediklerinin kendilerine verilmemesi, Allah'ın kendilerine şefkat ve merhametinin bir sonucu, ama bunu dahi takdir edemediler. Edemiyorlar. Ve edemiyoruz biz insanlar. Ve âteynâ Semûden nâkate mubsıraten fezalemû bihâ. Bir örnek verdi. Nitekim Semud'a Risaletin görünür bir kanıtı olarak dişi deveyi vermiştik. Hatırlayın. Fakat temsil ettiği hakikati inkar yoluyla ona zulmettiler. Buradaki biha'daki be edatından, harfi cerrinden yola çıkarak temsil ettiği hakikati inkar yoluyla açılımını yaptım tercümemde. Evet. Aslında gönderilen mucizevi belgeleri, işaretleri inkar, onun atıf yaptığı hakikati inkardır. Elçiye zeval olmaz. Neden? Çünkü elçi kendisini göndereni temsil eden bir mümessildir. Onun için elçiye yapacağınız her hakaret ya da ikram, elçiyi gönderen makama yapacağınız hakaret ve ikramdır. Dolayısıyla gönderilen mucizelerin niteliği deve olabilir, değnek olabilir, sopa, asa ya da el, yedi beyza ya da gemi, Nuh'un gemisi, fark etmez. Fakat onların neye işaret ettikleri, neyi destekledikleri, neye kanıt olarak gönderildiklerini iyi bilmeniz gerekir. Onun için burada da o dile getiriliyor. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخْو۪يفًا. Zaten biz bu tür mucizevi kanıtları yalnızca korkutup uyarmak amacıyla göndeririz. Yani eğer böyle bir mucize talebi üzerine bu talep karşılanır da mucize gönderilirse süreç şöyle işliyor. Önce bir toplum yoldan çıkıyor. Allah o toplumu vahiy ile uyarıyor. Vahiy ile uyarınca o toplum vahye delil istiyor. Yani kendilerini uyaran Resul'e iman etmiyorlar. Bir delil istiyorlar. Ve eğer Allah onların isteğini yerine getirir de bir delil, dışarıdan bir delil, ayat-ı beyinat dediği Kur'an'ın bir delil gelirse, o zaman ya inanacaklar ya da helak olacaklar. Süreç böyle işliyor. Onun için de korkutma amaçlı, korkutmak ve uyarmak amaçlı göndeririz buyuruluyor. İlk muhatap olan inkarcı topluma istedikleri apaçık kanıtların, ki 90-93. ayetlerde yer alıyor İsra suresinde, gelmemesinin kendi lehlerine olduğu helak olan Semud kavmi örnek gösterilerek anlatılıyor. Tabii anlayan olursa. Ve iz kulna leke inne rabbeke ahata bin nas. Hani ey Muhammed, biz sana demiştik ki tasalanma. Senin Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır. Yani şöyle bir ima var gibi geliyor bu ibarede. Ya Rabbi, belki bunlar onlar gibi yapmazdı. Eğer göndersen bizim toplum belki Semud toplumu gibi inkar etmeyip iman ederdi dersen eğer, unutma, onların içini dışını Rabbin çok iyi biliyor. Çünkü onları kuşatmıştır. Onların nasıl davranacaklarını da çok iyi biliyor. Der gibidir bu ibare. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ Sana gösterdiğimiz o malum, er-rü'yadaki el takısına malum karşılığı verdim. O malum müşahedeyi ise başka değil, insanlar için yalnızca bir sınav aracı. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ Kur'an'da geçen lanetlenmiş ağacı da yine bir sınav ağacı, aracı, sınav yaptık. Deneme, imtihan kıldık. Evet, nedir bu gösterdiğimiz malum müşahede, rü'ya? Tabii ki çok açık. Çok özel müşahedenin surenin ilk ayetinde kısmen değinilen gece yolculuğunun ardından yaşanan miraçtır. Rü'ya bize geçtiği gibi sadece düş değildir. Görme demektir, görüş demektir, müşahede demektir. Onun için birinci ayeti işlerken bu surenin İsra ve Miracı da ayrıntılarıyla işlemiştik. Onun için geri dönmüyoruz ve şu anda bu ayeti tefsirini izleyen değerli Kur'an dostlarına bu surenin birinci ayetini için yaptığımız tefsire bakmalarını, onu dinlemelerini öneriyoruz. Ama burada söyleyeceğimiz kısaca şu. Bu miracın mahiyeti helak olan toplumlara verilen türden kesin bir kanıt mı diye bir soru akla gelebilir. Yani acaba belki peygamberimizin de aklına gelmiştir. Salih peygamberin devesi gibi bu miraçta bu topluma gönderilen ve inkar edildiğinde helak arkasından gelecek olan bir ayet mi, bir mucize mi denilecek olursa işte cevap veriyor burası ve diyor ki illa fitneten linnâs. Hayır, öyle bir şey değil, ancak bir sınav. Sınav olduğu içindir ki kapalı, üzerinde tartışma noktalarını açık bırakan bir sembolik müşahededir. Ve Resulullah tarafından anlatılması da yine sembolik bir üslupla olmuştur. Onun için sahabe dahi bu hadisenin yerini, zamanını ve nasıl gerçekleştiğini, mahiyetini tartışmıştır. Ama oluşu, olduğu konusunda hiçbir müminin elbette ki kuşkusu olamaz. Buradaki وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ Kur'an'da geçen lanetlenmiş ağacı da sınav kıldık diyor. Yani bu onun gibi bir şey diyor. Semud kavmine verilen deve gibi değil. Firavun toplumuna verilen o belalar, o çekirge, kurbağa, kan, tufan ve emsali, yedi beyza, asa gibi mucizeler değil. Bu cehennem ağacı da denilen eşşeceratel mel'une, lanetli ağaç ki Saffat 62'de, Duhan 43'te, bu ağaç cehennem ağacı olarak ki Duhan 64'te böyle geçer. Oralarda da geçer. Fitne olarak nitelendirilir. İlginçtir. Yine Kur'an'da fitne yani sınama aracı, sınav aracı olarak nitelendirilen bir şey daha var. 19. Müddessir suresinin 31. ayeti. Aleyha tis'ate aşer. Üzerinde 19 vardır ayetindeki. O 19'u da fitne kıldık diyor. Sınav aracı kıldık diyor. Çok ilginç. Yani insanlar üzerinde tartışacaklar. Onun için Rabbimizden iman etmemiz gereken şeylere iman edecek bir yürek, bilmediklerimizi de kendisine havale edecek bir bilinç ve şuur vermesini niyazlayalım. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا تُغْيَانًا كَب۪يرًا İşte onları bu tür fitnelerle, sınav araçlarıyla korkutarak uyarıyoruz. Ne var ki? Bu onların sadece küstahça azgınlaşıp böbürlenmelerini artırıyor. Yani yine de akıllanmıyorlar. Biz uyarıyoruz. Dolayısıyla yine biraz önce yaptığımız tefsiri doğruladığını görüyoruz bu ibarenin. Miraç ve İsra hadisesi, Semud kavmine verilen deve gibi inkarı halinde, arkasından belanın geleceği bir mucize olmaktan daha çok bir uyarı, bir uyarı anlamını taşıyordu. Kur'an yeni bir konuya giriyor. Tabii bir önceki pasajla bağlantılı olarak. Ve diyor ki, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ Hani bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis dışında tümü secde etmişlerdi. Dikkat buyurunuz. Yeni bir konu dedim, yeni bir pasaj. Fakat öncesiyle alakasız değil. İnsanoğlunun Allah'a karşı nankörlüğünü dile getirdi. Allah'ın merhametinin bir eseri olan vahye insanın sırt dönüşünün nedenleri üzerinde durdu Kur'an. Şimdi döndü, başta da söylediğim gibi, insanın ebedi mazisi ve ebedi istikbali ile ilgili olarak insan neslinin ta başına götürdü bizi ve insanoğluna Allah'ın şefkat ve merhametinin, daha doğrusu Allah'ın insana bakışının nasıl olduğunu bize vahiy ile işte böyle bildiriyor. Kâle e'escudu limen halakte tîne. O, yani iblis. Ne yani? Şimdi çamurdan var ettiğin birine mi secde edeceğim ben? Diyerek. Kâle. Erâeyteke hâzellezî kerramte aleyye. İtirazını şöyle sürdürdü. Bula bula şuncağızı mı buldun bana üstün tutacak? Küstahlığa bakın. Rabbimiz nereden örnek veriyor bakınız. Bakınız çok ilginç. Çok ilginç. Yani diyor ki ne yani şimdi çamurdan var ettiğin birine mi secde edeceğim ben? Eğileceğim. Onun üstünlüğünü tasdik edeceğim. Buradaki secde bu anlama gelir. Saygı duyacağım. İnsana Allah'ın biçtiği değere bir atıftır bu. İleride gelecek 70. ayeti hatırlatayım hemen. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Kur'an'da bu hakikati bu kadar açık ve çıplak bir biçimde veren tek ayettir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Biz Adem oğullarını onurlu, üstün ve ikram edilmiş kıl. İşte ona da bir atıf bu. Allah'ın biçtiği değere bir atıf bu. İnsanın bu değeri bilmemesini Rabbimiz işte böyle eleştiriyor. İnsanoğlu ben sana ne değer verdim, sen kendine ne değer verdin? Neden bu pasaja giriliyor? Sorusunun cevabı da burada saklı. Neden böyle bir konuya hemen giriverdi? İnsanın yaratılışına girdi. Çünkü ey insan Şeytanlaşma. Unutma. Şeytan bir zamanlar senin konumundaydı. Ama Allah'la ayaklaşınca, teslimiyetini kaybedince, daha doğrusu kibrinden dolayı tard edildi. Küstahlaştı. Sen de şeytanlaşma. Dikkat et. Şeytanın akıbetine uğramamak istiyorsan şeytanlaşma. Çünkü şeytan Allah'la senin yüzünden takıştı. Senin yüzünden şeytanlaştı. Şimdi kalkıp sen ona kul olmaya çalışıyorsun Allah'a değil de. İşte burada ima edilen hakikatler bu. Bakara suresinin 30-34. Ayetlerinde bu olay daha ayrıntılı olarak anlatılmıştı. Yine Araf suresinin 11-18. Ayetlerinde, yine Hicr suresinin 26. ve 41. ayetleri arasında bu olay farklı boyutlarıyla, farklı vurgularıyla dile getirilmişti. Burada da daha farklı bir vurgusuyla dile getiriliyor. O vurgu, ey insan, Allah'ın gözünde değerlisin sen. Değerini beş paralık etme vurgusudur. لَاِنْ اَخَّرْتَنِ اِلَى اَجَلٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا. Eğer bana kıyamet gününe kadar izin verecek olursan, çok azı dışında onun soyunu elbet kendime boyun eğdirecek, onun soyunun kafasına zincir takacak, ağzına gem vuracak ve ipini elime alacağım. Yok, bunlar tefsir değil. Bunlar le'ehtenikenne sözcüğünün tam karşılığı. Hanek, alt çene demektir. İhteneke, hayvanın, atın çenesine gem geçirdi. İp taktı anlamına gelir. Yani ben onun soyuna ip takacağım. Gem geçireceğim ağzına. Yani atım yapacağım onları. Binek yapacağım. Sırtına bineceğim. İplerinin ucunu elime alacağım diyor. Eğer bana izin verirsen. Onun için ipinin ucunu şeytana verme. Uyarısıdır bu. Allah'a kul olmaktan kaçan insanın şeytana köle oluşuna bir atıftır. Ey insan, Allah'a kul olmamak için bin bir dereden su getiriyorsun. Fakat ipinin ucunu şeytanın eline veriyorsun. Bu uyar. Yani kul olmuyorsun ama şeytana merkep oluyorsun. Kendi iç güdülerine tutsak oluyorsun. Seni kendi günahınla vuruyor şeytan. Şimdi seninkisi nasıl iş dercesine insanı uyarıyor bu ayet. Kale قال اذهب فمن تبعك منهم. Allah buyurdu ki defol. Git onlardan sana uyanlarla birlikte. Fe inne cehenneme cezaukum cezaen mevfura. Unutma ki tümünüzü bekleyen bir ceza olarak cehennem yaptıklarınızın mükemmel bir karşılığı olur. وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Ve onlardan gücünün yettiklerini sesinle yoldan çıkar. وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. Atlarını ve adamlarını sal üzerlerine. Ya da buradaki vavı beyaniye vavı olarak alacak olursak, atlarını yani adamlarını sal üzerlerine. Hani biraz önce ahtenikenne demişti ya. Yani boyun çenelerine gem geçireceğim, ağızlarına, kafalarına ipimi takacağım demişti ya. Atlarını, yani adamlarını, senin adamın, senin atın haline gelmiş. Gem geçirdiğin, yularını eline aldığın adamlarını sal üzerlerine. وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ Servet ve evlat edinirken onlara ortak ol, bir de kalk onlara yapmayacağın vaatlerde bulun. Evet, buradaki servet ve evlada ortak olmadan kasıt haram kazanç ve zinaya atıf. Ama şunu hiç unutmayalım ki, ebeveynin günahından dolayı evlat zina mahsulü de olsa hiçbir biçimde İslam'da sorumlu tutulmaz. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا Nasıl olsa şeytanın vaadi aldatmadan başka bir şey ifade etmez. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ Ama unutma ki gerçek kullarım üzerinde senin etkin bir gücün olmayacaktır. Sultan, sahibinin otorite olduğunu gösteren yetki ya da belge anlamına gelir. İbn-i Faris'in Mekayis'in lugasında böyle tanımlanıyor. Şeytanın gücü yoktur insan üzerinde. Kur'an bunu defaatle dile getirir. Peki ya şeytan gücünü nereden alır? Şeytan gücünü sizden alır. Şeytana güç transfer edersiniz, sizin verdiğiniz gücü size karşı kullanır. Onun için burada ki İbrahim suresinin 22. ayetinde, Hicr suresinin 42. ayetinde şeytanın insan üzerinde hiçbir gücü olmadığı tekrar tekrar vurgulanır. Dediğim gibi şeytan gücünü sizden alır ve size karşı kullanır. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا Zira senin Rabbin kullarını koruyucu otorite olarak yeterlidir. Yani bu manada şeytandan Allah'a sığınman yeterlidir. Allah'ı vekil edinmen yeterlidir. Onun için başka bir şeye gerek yok. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Deme sadece, bunu yaşa. Bunu yap. Kul eûzu bi rabbil felak. De emri de var. Festaiz billah. Allah'a sığın emri de var. Yani hem söyle hem de yap. Yapmayıp sadece söyleme. Rabbukumullezî yuzcî lekumul fulke fil bahri litebteğû min fadli. Rabbiniz odur ki lütfu kereminden payınıza düşeni arayasınız diye sizin için denizde gemileri yüzdürdü. Yeni bir pasaja daha girdi Kur'an. Biraz önce insana olan bakışını vermişti Rabbimizin Kur'an. Yani Allah indinde insanın ne kadar değerli olduğunu, fakat insanın kendi değerini 5 paralık ettiğini söylemişti. Şimdi insanın ne kadar değerli olduğunu Rabbimiz etrafındaki tabiatı insanın emrine amade kılışını örnek göstererek aktarıyor. İnnehu kâne bikum rahîmâ. Yine bitimsiz bir merhametle sizi kollayan da odur. İşte bütün bunlar Allah'ın size şefkat ve merhametinin bir eseridir demeye getiriyor. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا اِيَّهِ Şimdi siz denizde bir tehlikeyle karşılaştığınızda Ondan başka yalvarıp yakardığınız kimseler sizi yüzüstü bırakırken, فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkardığı zaman bu kez de siz yüz çevirirsiniz. Yani ey insan, nasıl nankörlük yapabiliyorsun? Bak, olağanüstü zamanlarda içinin sesini dinleyip Rabbine yönelirken, başından bela savuşu verince onu neden böyle çabuk unutuyor ve nankörlük ediyorsun diye soruyor adeta Kur'an. وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا. Zira insanoğlu kat kat nankördür. Çok nankör. Kefur sadece kafir değil. Kefur bir abartı veznidir, mübalağa veznidir. Çok nankör. Neden? Çünkü Allah ona kat kat ikram etti. Allah'a yapılan nankörlük kat kat nankörlüktür. İşte velakat kerremna beni Adem'deki kerremna'nın karşıtı kefurdur. Onun için. İnsanın iç çelişkilerine bir atıf yapıyor bu ayet. Onu en iyi tanıyandan öğrenin demek istiyor. Onun perspektifinden bakınca insan nasıl görünüyor? Allah'ın gör dediği yerden bakmak. Ve yine unutmayalım, Allah insanı en iyi tanıyan insanın ustasıdır. Prospektüsünü o yazar. Yani kullanım kılavuzunu o yazar. Çünkü o yarattığını çok iyi bilir. Ela ya'lemu men halak. Allah yarattığını bilmez mi? Onun içindir ki işte prospektüs. İşte kullanım kılavuzu. Yeryüzünde hayatın inşası için yaratılan insanın da inşasını Allah yapar. Ve vahiy ile inşa eder. Nasıl inşa ettiğini işte bu ayetler gösteriyor. Efe emintum en yahsife bikum canibel berri. Şimdi onun sizi bulunduğunuz kara parçasının bir kısmıyla birlikte yerin dibine geçirmeyeceğinden. Ev yursile aleykum hasiben thumme la tecidu lekum vekile. Yahut taşı toprağı üzerinize uçuran bir kasırga göndermeyeceğinden sonunda bu halinizle kendinize hiçbir koruyucu otorite bulamayacaksınız. Sonunda bu halinizle kendinize hiçbir otorite bulamayacak olduğunuz halde nasıl emin olabilirsiniz diyor. Onun sizin üzerinde bulunduğunuz kara parçasıyla birlikte yerin altına geçirmeyeceğinden ya da taşı toprağı üzerinize salan bir kasırga göndermeyeceğinden. Yani kainat, tabiat, yasaları Allah'a bağlıdır. Nasıl korkmuyorsunuz, çekinmiyorsunuz? Allah bir helak ile helak edebilir. Çünkü helak tabiat yasaları kullanılarak yapılanlardı, unutmayın. Azap ise insanlar aracılığıyla yapılan bela. Yine devam ediyor. Em emintum en yu'idekum fihi taraten, ya da sizi bir defa daha denize taraten uhra, fe yursile aleykum qasifen miner rihi fe yugrikakum bima kefertum, ya da sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize ortalığı kasıp kavuran bir fırtına göndererek nankörlüğünüze karşılık sizi boğmayacağından emin misiniz? Buna dair bir garantiniz var mı? Diyor. Yine aynı tehdit bu. Tabiat olaylarının kullanılarak Allah'ın insanı cezalandırması. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Eğer böyle olursa, Bunun ardından sizin adınıza bize hesap soracak hiç kimse bulamayacaksınız. Ey insanoğlu! Eğer Allah böyle yaparsa sizin adınıza kim gelip de Allah'tan hesap soracak söyler misiniz? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. İşte Berces'te ayet geldi. Sözün özü buydu ve buraya getirmek için bu ayetler hazırlık yapıyordu. Ama şu, doğrusu şu ki, biz Adem oğullarına kat kat ikram ederek onları üstün ve şerefli kıldık. Kat kat ikram. Kaç kat, nasıl sayayım? Yokluktan varlığa çıkarması bir ikram. Varlıktan can vermesi bir ikram. Canlar içinden seçip ruh vermesi, unutmayınız. Ruh, insanı beşerlikten çıkarıp insan yapan şeydir. Yani canlılarla paylaştığımız bir şey değil. Bizi insan eden bir şeydir. Onun için yanlış anlaşıldığı gibi hayvanlarla paylaştığımız şey değildir. Can değildir. Çünkü ve nefaktu fihi min ruhi feka'u lehu secdi. Ne zaman ki ruhumdan üfledim o zaman secde. Ben bir beşer yaratacağım diyor. Ruh üflenmeden evvelki haline Kur'an'da beşer diyor Rabbimiz. Ama üflenince insan diyor. Onun için hayvanlarla paylaştığımız şey değildir. Onun için hayvanların cenneti yoktur. Ruh insanı insan eden şeydir. Canlardan seçip ruh verdi demiştim. Yine akıl verdi. İrade verdi, bilinç verdi, inşa etmek ve inşa olmak için vahiy verdi, iman verdi. Kaç kat ikram görmüyor musunuz? Devam ediyoruz. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Karada ve denizde onlara ulaşım imkanı sağladık. Temiz ve helal besinlerle onları rızıklandırdık. Ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafdila. Ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün tuttuk. Hepsinden değil. Eşrefi mahlukat iddiası tüm yaratılmışlar çapında ise eğer işte bu ayet tarafından reddediliyor. Sadece yeryüzü ölçeğinde doğru olabilir. Yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık diyor. Ama hepsinden değil. Onun için insanın biricikliği iddiası, eftaliyet tezi kendi iddiasıdır. Yeryüzü ölçeğinde geçerlidir. Ama Allah'ın bizden üstün kıldıkları da olabilir. Bu ibare o imayı da içerir zaten. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Bir gün gelecek bütün insanları eylemlerine önderlik eden bilinç ve tasavvurlarıyla birlikte huzurumuza çıkarıp hesap soracağız. Bu ifadeyi, bu ibareyi şöyle de çevirebiliriz. Bir gün gelecek onları önderleriyle, liderleriyle birlikte huzurumuza çıkarıp hesap soracağız. Fakat buradaki imamı, Büyük İmam Razi, kişinin bilinçli olarak yaptığı ahlaki eylemler şeklinde tarif etmiş. Zaten birçok ilk müfessirimiz de Kur'an biçiminde tefsir etmiş. Ama anlaşılıyor ki, İnsanın eylemleri tasavvur ve aklının ürünüdür. Yani kişiye eylemini yaptıran merkez imamdır. Ve burada imam dışından biri değil, insanın içinde kendisine emir komuta eden merkez olan tasavvur ve aklıdır. Yani akleden kalbidir. Onun için burada kişi kendi eylemleriyle yargılanacaktır. Kişinin cezalandırması kendi eylemlerinin bir sonucu, ahlaki eylemlerinin bir sonucu olacaktır. Ve biz de işte kendisine emir komuta eden o aklıyla, tasavvuruyla çıkaracağız huzurumuza. Bak diyeceğiz, şu kötü işleri böyle akıl yürüterek yaptın. Önce ahireti unuttun, kısayı uzun, uzunu kısa sandın. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici sandın. Geçiciye kalıcı değeri yükledin, kalıcı değeri yükleyince geçiciye yatırım yaptın. Dünyevileştin. İşte böyle. Ve bu noktaya öyle geldi. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ فَلَا يُظْلَمُونَ فَت۪يلًا Artık kimlerin karnesi sağ ellerine verilirse, işte onlar karnelerini sevinç içinde okuyacaklar ve onlara kıl kadar haksızlık edilmeyecektir. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا Ne ki bu dünyada kalp gözü kör olan kimse, ahirette de kör olacak. Öyle ki yolunu büsbütün kaybedecek. Unutmayınız, bir üstteki ayetteki imamı akleden kalp olarak, kişinin kumanda merkezi, komuta merkezi olarak çevirmiştim. İşte şahidi bir sonraki ayet. Dünyada kalp gözü kör olanlar ahirette gerçek kör olarak kalkacak diyor. Ahiret dünya hayatının doğal bir uzantısı gibi takdim ediliyor bu ayette. Kişinin tavır ve davranışları öyle yerleşik hale gelen bir kişiliğe dönüşüyor ki, yani kişinin tavır ve davranışları insanda meleke haline geliyor. Bu kişiliği organik anlamda ahirete yansıyor adeta. Yani dünyada ruhuna verdiği şekil, aklına verdiği şekil, ukbada ahirette organik bir biçim alıyor adeta. Burada söylenen bu. Onun için ahirette siz nasıl doğacağınızı adeta yeryüzündeki ahlaki eylemlerinizle belirliyorsunuz. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا İşte o tipler eğer ellerinden gelse bizim adımıza sana vahyettiğimizin dışında bir takım şeyler tedarik edesin diye seni dahi baştan çıkararak tuzağa düşürmeye kalkışacaklar. Evet. Yani burada söylenen açık. Mekkeli putperestlerin Hazreti Peygamber'e yaptıkları uzlaşma ve taviz tekliflerinden birini dile getiriyor ayet. Ve izen lettehezuke halile. Ve seni ancak bunu başarabildikleri zaman dost edinecekler. Yani inancından taviz verdiğin, gemi su aldığı zaman seni dost kabul edecekler. Fakat gemi batmış olacak. Dost kabul etseler. Yani sen onların dininden olmadıkça onlar seni dost edinmezler diyen ayete bir atıf gibi adeta. Onun için inancından taviz verirsen onlar seni dost edinecekler. Kendilerine benzetirlerse, zaten benzettikten sonra dost edinmelerine de gerek yok. Çünkü hiçbir kopya aslının yerini tutmaz. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا Fakat biz eğer kalbini iman üzere perçinlememiş olsaydık, belki o zaman birazcık olsun onlara eğilim göstermen mümkün olabilirdi. Sözün gelişinden anlıyoruz ki fakat bu imkansızdır. Bu mümkün değildir. Yani sen Allah'ın koruması altındasın. İzen لَاَذَقْنَاكَ دِعْفَ الْحَيَاتِ وَدِعْفَ الْمَمَاتِ O zaman da sana eğer bunu becerebilselerdi, bu mümkün olsaydı yani. Mümkün değil ama farz-ı muhal mümkün olsaydı ne olurdu biliyor musun? İşte sana hayatın da ölümün de acısını kat kat tattırırdık. Yani söylenen şu. İsterse din adına verin tavizi. Dünyada inancınızdan verdiğiniz, bir yarar umarak verdiğiniz taviz sonucunda dünyevi bir yarar bulamazsınız. Hiçbir çıkarınız olmaz, bir de ahiretinizi kaybedersiniz. Hem dünyada zillet, hem ahirette ceza olarak döner size. İnancınızdan verdiğiniz taviz. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا Üstelik bize karşı sana yardım edecek birini de bulamazsın. Değerli dostlar, diyaloğu emreden bugünkü ilk ayetimizle bu ayetleri birlikte okuduğumuzda, inancınızı paylaşmayan insanlarla diyaloğu emreden, fakat inancınızdan taviz vermemeyi emreden ayetleri birlikte okuduğunuzda Kur'an'ın ne müthiş bir dengeye çağırdığını görürsünüz. Ve in kadu leyestefizunke minel ardı liyuhricuke minha. Fakat bunun imkansız olduğunu gören berikiler bu kez oradan çıkarmak için senin toprağında ısrarla seni taciz ve tedirgin etmeye çalışıyorlar. Ve izen la yelbesune hilafeke illa qalila. Ama seni çıkardıkları zaman senin ardından onlar da pek fazla kalamayacaklar. Ayetin neye işaret ettiği açık. Bu ayet aslında gelecekten haber veren bir mucize. Mekke'de inen ayetler arasında yer aldığı kesin. Geleceği ihbar ediyor. Bu ihbar sadece hicrete veya Bedir'de bu teklifi yapan elebaşıların ölümüne değil, aynı zamanda ondan yıllarca sonra gerçekleşecek Mekke'nin fethine de bir delalet, bir atıf, bir ima içeriyor. Fetih müjdesi yani. Onun için ultimatum o zaman gelecekti. Tevbe suresi unutmayınız. Berae suresi. Hicretin 9. yılında Mekke fethedildiğinde bu ayette verilen, yıllar önce verilen bu ihbar o zaman gerçekleşecek ve bundan böyle artık bu beldeye ayak basmasınlar diyecekti Kur'an. Sünnete men kad erselna kableke min rusulina. Elçilerimizden senden önce gönderdiğimiz kimselere uygulanan yöntem de buydu. Ve la tecidu li sünnetina tahvila. Ve sen bizim uyguladığımız yöntemin niteliğinde bir farklılaşma bulamazsın. Yani Allah'ın sünneti değişmez. Bu sadece senin başına gelmez. Senden önceki tüm peygamberler de yurtlarından, yuvalarından inançları uğruna çıkarıldılar. Yollara düştüler. Muhacir oldular. Ama sonuçta kazananlar hep müttakiler oldu. İman kazandı. Küfür kaybetti. Onun için Allah bu sünnetini senin için de değiştirmedi. Değiştirmez. Tahvil bir şeyin özünün değişmesi demektir. Nitelik değişimine tahvil denir. Çünkü tağyir nicelik değişimidir. Kabuktaki değişime tağyir, özdeki değişime tahvil denilir. Odunun küle dönüşmesi gibi. Artık o odun değildir. Kimse ona odun diyemez. Onun için Yani وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ayet-i kerimesi, özüne yönelik bir değişiklik bulamazsın bizim sünnetimizde, uygulamamızda anlamına gelir. Yine Resulullah'ın şahsiyetini inşa eden yeni bir pasaja giriyor Kur'an. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ Güneşin zirveyi aşıp batıya almasına, gecenin almasından, gecenin karanlığının iyice çökmesine kadar geçen zaman dilimlerinde namazını hakkıyla yerine getir. Duluki Şems, Peygamberimiz tarafından zeval, güneşin yeryüzüne dikey durduğu andan sonrası olarak tefsir edilmiş. Yine gasekil leyl, zifiri karanlık anlamına geliyor. Ki burada liduluku şemsi ila gasekil leyl ibaresi dört vakti birden kapsıyor. O anlaşılıyor zaten. Öğle namazından tutun yatsı namazına kadar dört vakti de kapsayan bir atıf ve işaret var. Ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûdâ. Özellikle de sabah okuyuşunu, sabah namazının okuyuşunu unutma. Unutma ki sabahın okuyuşu insanı oldum olası her tür manevi etkiye açık hale getiren çok özel bir andır. İşte burada meşhûdâ geçiyor. Meşhud, şahit olunan demek. Aslında insanın iç dünyasının Allah'a en açık olduğu zaman demektir. İnsanın ayna gibi göründüğü zaman, yüreğin duvağının sıyrıldığı zaman diyebiliriz. İşte o müstesna vakitte, gecenin sonuna doğru şafak vaktinde, İnsanla Allah arasındaki o ilişki zirveye tırmanır. Ona bir işaret olsa gerektir. Sabah okuyuşu diyor burada. Namazın mazrufu kıraatmış demek. Yani zarfı namaz, içi kıraat. Kıraat aslında üzerinde durarak, düşünerek, fark ederek, hissederek okumak demek. Çünkü tilavetten ayrılan tarafı budur. Tilavet ardı ardına devam edip gitmek. Yani bir kağıttan okumaya tilavet denir. Fakat kıraat üzerinde durarak, düşünerek okumaktır. Onun için Kur'an bunu pekiştirircesine zaten Müzzemmil suresinde bunu açıkça dile getiriyordu. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an'ı üzerinde dura dura, düşüne düşüne, sindire sindire, içselleştirerek oku. Devam ediyoruz. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Ve gecenin bir vaktinde uykuna ara vererek sana özgü bir armağan olarak namaz kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye değer bir makama yüceltir. Hece'de sükun ve vakf demektir. Arapça lügatlarda karşısında böyle yazar. Yani ara vermek, kesmek. Durdurmak demektir. Uykuya ara verip namaza geçmek anlamına gelir. Teheccüd. Uykuya ara verip namaza geçmek. Buradaki nafile armağan demektir. Ve hemen hatırlayalım Müzzemmil suresini. Ya eyyuhel Müzzemmil. Ey içine kapanan nebi, peygamber. Kumil leyle illa galile. Gecenin bir kısmı hariç kalk. namaz için. Nısfehu, yarısında, evinkus ya da ondan daha da eksik bir zamanda. Minhu kalile. Ondan azalt ya da fazlalaştır, fark etmez. Ama gecenin bir yarısında kalk. Evzid aleyhi, ya da buna artır. Varattilil Kur'ane tertile. Ve Kur'an'ı üzerinde dura dura, sindire sindire, geceyi, zamanı, Allah'ı, melekleri şahit kılarak ok. Unutmayınız, beş vakitten önce, ilk önce diyor Hazreti Aişe, farz kılınan namaz gece namazıydı. Yine Hazreti Aişe'ye göre Resulullah 12 ay, yani Müzzemmil suresinin 20. ayeti, son ayeti ininceye kadar 12 ay bu namazı farz olarak kıldı diyor. Fakat tabii ben beş vakit namazın farz olduğunu ama onun yanında ilk müminlere gece namazının da bir eğitim, bir ruh tezkiyesi, bir nefis tezkiyesi, iç arınması, iç imarı olarak talim ve terbiye kılındığını düşünüyorum. Belki aynı anda başlamamış olabilir. Ama gece namazı üzerinde bu kadar durulması ve daha ilk inen surelerde Resulullah'a sana özgü bir nafile, eğer gece namazı diğer müminlere de emredilmiş olsaydı, nafile tellek, sana özgü bir armağan denmezdi. Ama diğer müminler de Resulullah'ın armağanını kendileri üzerlerine aldılar ve onlar da armağan. Düşünebiliyor musunuz? Ömürleri cahiliyenin kirli, kiri ve pası içinde geçmiş insanlar, hiç kimsenin görmediği bir gece yarısı Rableriyle baş başa saatlerce talim ve terbiye görüyorlar. İşte bu insanda bir şahsiyet oluşturmaktır. İnsan-Allah ilişkilerini yeniden kurmaktır. Onun için gece namazı gerçekten müstesna bir ibadettir. Geceyi Allah'a şahit kılmak, geceyi imana şahit kılmak, geceyi insana şahit kılmaktır. Ve kul Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve ec'alli milledünke sultanen nasira. Ve de ki Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla. Vec'alli milledünke sultanen nasira. Yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver. Ve kul ca'el hakku ve zehekal batil. İnnel batile kâne zehûka. Yine de ki, gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olan ise yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur. Batıl asli değil arızidir. Tabi değil sentetiktir, sun'idir. Onun için yıkılıp gitmeye mahkumdur. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. İşte biz Kur'an'dan ona inananların iç dünyasını onaran bir şifa ve rahmet olan, kendi kendine kıyanlarınsa sadece yıkımını artıran şeyler indiriyoruz. Yani Kur'an müminin imanını, münafığın nifakını, kafirin küfrünü artırıyor. Kur'an kendisine iman eden, ön bilgiyle yaklaşanların imanını artırırken, ön yargıyla yaklaşan, yani küfürle yaklaşanların da inkarını artırıyor. Çünkü Kur'an bir ilahi eczanedir ki, eğer Allah'ın verdiği reçeteyle yaklaşırsanız deva, eğer şeytanın verdiği reçeteyle yaklaşırsanız sizin için ölüm olacaktır. Rabbim Kur'an eczanesine Rabbimizin verdiği reçeteyle yaklaşan kullardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.